أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ایسا کی مخکنه خبر را روانه و دا متعلق دی اصل کې د مخکې سره چې د خلکو تدبیر وکړو د عیسی علیه السلام د وجلو او الله هم پټ تدبیر وکړو. نو د آیات کریمه کې دا الله جل شانو هغه پټ تدبیر ذکر کوي چې هغه بچ کو هغې قتل کو یا صلیب باندې خېجاو نو الله د هغې نه بچ کو. یا عیسی الله او فرمایل و عیسی اذ قال الله کله چې وویل الله یا عیسی و عیسی و عیسی دا خطاب اصل کې د استیناس تفاری معنی د تسلی ورکولو هغه تسلور بشارتونه ذکر کوي هغه تسلور زیری ذکر کوي او هر کله چې په دې آیت کریمه کې حفاظت د عیسی علیه السلام دا غي ذکر مقصود و نو داغه اولوهیت او ابنیت باندې رد کول مقصد نه لري د دې وجه نه دلته وسره ابن مریم نه ذکر کړي او کوم آیاتونو کې رد اولوهیت او ابنیت داغه باندې اول تاغه مقصد نو بیا ابن مریم ذکر کړي د مور نوم وسره ذکر کړي. نو لومبه بشارت دارې چې انی متوفیکا یقینا زوب پورا اخلم تا پورا اغستون کې ما په باب کې د مفسرینو مختلف اقوال نقل لي چا وی متوفی کمان استا عمر پوره کون کې ما او دیم قول داو چې مړ کون کې ام تعالی دغه توفی په معنا د وفات راځي او بیا په دې کې درې اقوال دي. یو د وهب رحم الله قول دی چې او درې ساعته مړ کو به ژوندې کو پورته وخی جاو. دیم قول د محمد ابن اسحاق دی چې او ساعته مړ کو به ژوندې کو پورته کو. دریم قول د ربیع دی چې و دې کو اسمان ته وخی جاو زکه توفی په معنا د نوم او د خوب مرضی. او سلورم قول په متوفی کا کې دا دی چې د شهوات انسانیو نه دی خالی کوم او د ملائکو په شان دی ګرځوم اسمان کې در لجن د ملائکو سره در کوم. او پنځم پورا قبض کوم تا یعنی بدن سره د روح نه او پورا په پورا تا اسمان ته خېجوم لکه څنګه چې ما معنا وکړه چینی متوفی کا یقینا ز پورا اخلم تعالی. او شپغم قول داده چې ګرځوم دې په شان د وفات کړی شوی چې پزمکه کې اثر پاتې نشي سړی چې مړ شي زمکه کې اثر پاتې نشي تاسو مانونو تروخته کنه. نو هم قول داو چې ستا عملونه پورا کوم. اللباب کې دا اقوال ذکر دي البحر المحیط کې اندلسی ذکر کړی دي لیکن په صحیح پدې کې دا پنځم قول لشه ما تاسو ته وې چې پوره قبض کوم تعالی د زمکینه اسمان ته دی پوره پورته کوم بغیر د مرګ یا د خوب راوستونه ان شاء الله روسته تحقیق کو. باقی دیم بشارت وتم ذکر کړي چې ورافع او کایلیا او تا پورته کوم ګم تا پورته کوم ځانته دی پورته کوم. دبل بشارت ته ذکر رفع په حقیقت کې نقل کول دی او سیزی د حقیقتنه برا. او صحیح حدیث کې د معراج راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غسر د اسمان کې ملاقات کړی دی او الہ په معنا حقیقی سره دی ځکه الله تعالی ته پورته دی لکه نور ښکار د لایلم په دیشتا فوق علو د الله استوا په عرش تا دا صفات حقیقی دی بغیر د تشبیه او تمثیل او تحریف او تاویل نه لکه دا مذهب د سلف صالحینو دی. او عطف درافع او کا په مخ کې باندې کړلې په طریقه د تفسیر معنی کیفیت دا غ توفی په طریقه د مرګ یا خوب سره نه ده بلکې په طریقه د رفع ال السما ده چې رافع او کا الی تاسمنو تراخی جوم. بیا وروسته وایو چې ماده د رفع په قران کریم کې یو کم دیرش ځل راغلی ده او صرف دولسو زینو کې معنی مجازی ده په معنی د رفع د درجاتو او دا غینا علاوه نور باقی زیونه چې هغه تقریبا ول زیونه دي پای کې په معنا حقیقی ده او دا براش ان شاء الله سوره بقره 235 سوره نام یوصل 15 پیته یا عراف یوصل شپګو یا انشراح کې ندا هغه معنی مجازي اول نو سوزینو کې چې معنی حقيقي ده داغه نه یو زه دام دي چې ورافعو کې لیه معنی حقيقي ده بل سوره نساء کې براشي یوصل 35 کې دا تی نور زینو کې نو سوق چې دا وی هغه کسان چې غي وی عیسی علی السلام مړ دی نو دل تغییر رف په معنا د عزت ور کول سره مراد کوي او دا قول خطا دی. ابن کثیر قرطبی او غیره د وحات پر روایت سره واقعا د چتول د عیسی علی السلام ذکر کړی دا او دا غي خلاصه دا مخکې ما تاسو ته ویلو چر کړه يهوديان اراده وکړه د قتل او د وجلو د عیسی علی السلام نو دول حواریین او ملګری داغه د یری د وجنه په یو کوټه کې جمع شو او عیسی علی السلام هم د ځان بچکول د پاراغه کوټې ته داخل شو. يهوديان چې خبر شو نو سلور زره کسان دروازې دغه کوټې لرالو او یو روایت کړي چې يهوديانو د دې په اړه کې بادشاه د غلط رپورت ورکو چې دا فسادي دی او استاد دین خلاف کوي او دروغ شهادتونه داغه په فساد پیش کو. بادشاه وی د دې ملګری نو هغه پوه چې زور د دې دی کنی هغه تپته و چې دا دې دروغ وای نو هغه سره د ملګرو جیل کې بند کو او به پاغه باندې د پانته کول حکم کو. نو عیسی علی السلام خپل حوارینو ته وی چې پتا سو کې کم یو غواړي چې زما په شکل سره جوړ شي چې زما په ځای قتل شي زما سره جنت کې یو ځای شي نو یو سړی دا ذمہواری قبول کړه. نو الله تعالی دا هغه کوټې چت سوری کو عیسی علی السلام په هغه سوری کې پورته وخیجو او دا يهود چې کله کمرې ته ننوتل نو مشابه د عیسی علی السلام هموندو هغه حواری ناغه شهید کو. کله کدا دا غمل غری چا دا ویلو چې دا غ جاسوسو د عیسی علی السلام ملګرو کې ځان نه باسلو او نور دا غي ملګری نه پاغه باندې الله شپه د عیسی واچولا. بیا يهوديانو کورنۍ کې اختلاف وکړ چې عیسی علی السلام وجل شو نه بل ملګری څه شو او دی واقع ته ان شاء الله رستو اشاره راشي سوره نساء کې یوصل و پنځوس کې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم شبه لهم ګډوډتیا پر راغلی دا نه دا بل بشارت هو. نو بیا خي دا مسله چې عیسی علیہ السلام ژوند دې بر اسمانونو کې د قیامت نمخ کې برازي او هدايه او داسې مسله ده چې د عقیده مسله ده ان شاء الله رسو به خبره کوم. ومطاهر کامن الذين كفروا دا درېم بشارت او بچکوم تا مطاهر کا بچکون کې امثال را من الذين كفروا دا کسان نه چې کفر کړي دي تا دا غینه بچکوم ناغي تا ته هیڅ قسم نقصان نشي رسوله دا درم بشارت شو او دا فایده مشو اصل کې طرف هي معنا مقصد پرفقو پورته کول د داس مانونو ته داره چې الله تعالی د کافرانو لری کوي چې دا غي د پلیتنه پاک شي او دا غي د اذیتونو نو دا غي د تکلیفونو نه بچ شي او دا غي د قتل کول نه لری لاړ شي او پتا به دا غي سو وس نه رسیږي کنه. نو بل سلورم بشارت وجائل الذین تبعوک او ګرځون کې هغه کسان لرا چتابداری کړي دستا فوق الذين كفروا غالب پاغه کسانو چې کفر کړي له الى يوم القيامه تر ورځې تر قیامت سلورم بشارت ده دي چې ستا کم متبعين دي ستا ملګری دي ناغي با کافرو غالبي الى يوم القيامه. او بیا چې مراد مسلمانان یا نسوارا چې هغه په صحیح طریقه باندې دا دین چلو او منئ او د دې امت کسان مراد دي نیکان خلق. باقی دا چې د مقام کې دام عطب په مخ کې دي او مراد د اتباعو کناغه کسان دي چې توحید او رسالت او ایمان کې داغه اقتدا کړی کداغه امتی او کدا امت رستنې دي اوس او مراد د فوق نه فوقیت دی په حجت او دلیل او په عزت او کرامت کې پنيز د الله. جمهور مفسرین دا وایي معنی غالب به کله کایو سره مناظره کوي خبرې کوي خبرې نشي کوله او بعضن ویلو چې نه اتباعو کنه صرف نسوارا مراد دي چې ځان نسبت عیسی علی السلام ته کوي او داغي عقیده صحیح ده یدي پورته دي په بادشاہه او اقتدار کې په يهوديانو لکه اوس هم داسې حال لري. ټیک ده چې كتب يهودياني لیکن هغه يهوديان نسوارا خو دي خو کوي ښه زور په داغي دي لوباب کې لیکلو. او بعض مفسرین وې او جائل الذین دا مستقل کلام دي او دې ځنه خطاب دی زموږ نبی صلی الله علیه وسلم طاقت وی چې ستا ملګری بګرځوم غالب پاغه کسانو چې کفر کړي تر قیامت پورې لیکن دا قول بعید دی لری خبره ده. ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تا پیشی ساسو دا فاو نبیوکم نو خبر بدر فاحکم بینکم نو فیصلہ بوکم ساسو منز کے فی ما کنتم فیه تختلفون پاغس کے چیئے تاسو چی پاغے کی اختلاف کوئی یا وی تاسو چی پاغے کی اختلاف کو تاسو پاغے کی اختلاف کوئی نو اللہ وی زبے فیصلہ کم ورد مقام کی سکھلق راوتی زنن او دا اصل کې دا غتیرو معتزله او یا دا غنورو داغي یو قسم دی خدان ته وینا ناغي دې مسلې لري زور ورګي چې عيسى عليه صلوات و سلام مړ دی او هغه وفات شوه دی او ځان لپاره په خپل ځان کې دلایل بیانې سي چې هغه دلایل داغي به بنیاد دي امون وایو چې عيسى عليه صلوات و سلام ژوند دی او دا د قران کریم په نصوص او په حدیثو ثابت دی روایت خو ډیر زیات دي ماته استابل شوه او شلو پوری رزي هغه صحیح صحیح چې پکې راوونډه لسکم سل روایت موجود دي دا حدیث لسکم سل نو دا خو ډیر علماوی رستو بیا وایم چې تواتر ته خبره رسیدلې ده خو مونږ وایو د قران کریم نوم دلایل وګوره لومبه دلیل د مخ کې آیات دی چې و مکرو و مکر الله دې خلقو پټ تدبیرو کو داغه د وجلو او الله هم تدبیرو کو داغه د خلاصولو الله بهتر تدبیر کوونکی دی د دین دا پته ولګی دا چې الله داغه د بچکول پټ تدبیر کړی او هغه بهتر تدبیر کوونکی دی او تدبیر دا او چې عیسی علی السلام بچک يهودانو د عیسی علی السلام د وجلو د پاره مختلفه منسوبې جوړې کړې وې پانسه باندې به خېجو دا بکو دا بکو لیکن الله پټ تدبیرو کو هغه د قتل نه بچکو او تدبیر دا او کنه چې وی فرمایل و عیسی زتا قبض کوونکی ما انی متوفیکا تا پورا غستون کې مسروح سره د بدن نه برا ورافعک الیا دا غ تدبیر وکنه نو مخکې جمله کې دا غي تفسیر راغې زم دلیل لاره چې ورافعک الیا وګوره رفع یا بل ځای کې وراشي چې ما قتلوه ولکن شو بر رفعه الله الیه بلکې الله پورته کړ دی هغه ځان ته ګوره دواړو کې رفع ټکی راغلی دی او د رفعنا کم کسان چې زایغین دي کګو ذهنونه والا اغی رفع را درجات و مراد لی چه درجی دلو چه دی لیکن دا مانا دلتا لگی نا صحیح دعوی چه درفع نا مراد دلتا حقیقی مانا دا مانا برا بودلل قرآن کریم که درفع مادا ماتا ستوی او کم دیرش زل راغل دا دول زل درفع مجازی مانا مراد دا خو پا اکثر زینو که چه غول زائری تقریبا داغی مانا حقیقی مراد دا او پای کې سایاتونو وګوره سوره یوسف سلام آیات کې براشي ورفع بويه على العرش وخر له سجدا پور تکل یوسف علی السلام خپل مور او بلار په تخ باندې درجه ور اوچت کړه نه تخت ته اوچت کړه نور په هغه کې مراد ده سوره رات کې براشي په آیات کې الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله غزاد دې چې اسمانونه پور تکړي دي نو پور تکول مجازي دي نه رفع حقیقی دا اوچتی پیدا کړی دی نو سورہ نازعات اتیش آیات کے براشی رفع سمکہا فسواها رفع اللہ داغی چت اوچت کړی دی دا اسمان نو برابر کړی دی نو بقرہ درش پیتا کتاوستا تیرشیو چی رفعنا فوقکم تورا فوقکم بلکل دا پاس شیو دغه شان دری نوی کم تیرشیو التا سورہ نساء کے بمراشی او سلسل اور پنزوز کی سوره رحمان کې براشي وایات کې والسماء رفعها اسماني اوچت پیدا کړل دي اوچت کړل دي بقره کې تاسو ته تیر شي دي یوسلوش کې وایز يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بيت الله او اسماعيل عليه السلام پورته کول حقيقي رب مراد ده کنه د خیر په پاسه خټه او غټه کې خودي اوچتو یې کنه نو قران کریم کې معنا حقيقي ته پرې دی او معنا مجازي ته زين دا سوره ظلم دی او بل کمزه کې چې رفع درجات و مرادي نو الته د الٰه ته کې نه ذکر کیږي لکه تاسو دا آیاتونه ولیدل رفع بوایه علی العرش رفع السماوات دا مخکې دا غینا چې کمزه کې رفع مراد ده په معنا مجازي سره دا خو معنا حقيقي و نو الته دا نه استعماليږي بلکې ردی په شان استعماليږي چې دا فعل په خپل مفعول ته متوجي کیږي مینس کې الٰه نه او دوالو زینو کې چې وګورنه الٰه موجود دی دلته هم الٰه موجود دی رافعک الیا ارستو بم راشی بل رفعه الله الیه د الٰه ټکه دی نه الٰه ټکه دا استعمالیږي پاغزه کې چل طرفه حقيقي ګورې ښا او بل قران کریم کې ال تویلو بر رفعه الله او رب ال راوړو کنه دا دریم دلیل دی چې بل دا د رستو د مخ کې نه مغایری دا د اضراب د پاره علماوی معنا اغي وجلم نه دی اغي بسولې کړم نه دی نو بر رفعه الله بلکې الله اوچت کړی دی نو پته ولګی دی چې دین دی وجلې نه دی مړ نو سلورم وایم من اهل الكتاب الا لمن النبي قبل موته سوره نساء کې براشیو سل نه پنځوس کې چې اهل کتاب څومره شي دي یؤمنو النبی پاغه و ایمان وروړي مخکې د مرګ نه او پای کې صحیح تفسیر داو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په سند سره د ابو هريره رضی الله عنه نه او بلکې د حسن بصری او د ابو مالک او د غنو کسانو چې په بیهی او په موتیهی کې ضمیر عیسی علی السلام تراجه دي او دې قول دلیل اصل کې هغه حدیث دی امام بخاری کتاب البیوع کې باب قتل الخنزیر کې راوړل دي دارنګ کتاب الانبیاء کې باب نزول عیسی کې ذکر کړل دي امام مسلم په خپل صحیح کې کتاب الایمان کې باب نزول عیسی کې ذکر کړل دي محدثین مستقل بابونه تړلې دي لپاره چې باب نزول عیسی لکه بخاری تړلې دي مسلم تړلې دي ګڼ محدثین دا ذکر دي نا اگر چې د آیات په تفسیر کې سنور اقوال مشته لیکن دلته د تابعین نو صحیح قول نقلو او مرفوع روایت شتا او د صحابی روایت د سند په لحاظ صحیح دی نشر صحابی روایت ولې ناخلی چې د تابعی روایت پسې دی او بلدا چې قران کریم کې سوره زخرف کې یوش بیت کې وراشي و انه لا علم للساعات فلا تمترن بها او یقینا عیسی علی السلام نخد قیامت تا نشک مکوې په قیامت کې ابن کثیر د ابو هريره رضی الله عنه او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دارنګ د ابو العالیا ابو مالک اکرما حسن بصری قتاده سدی ضحاک وغیرہ نا او ابن جریر هم د حسن بصری مجاهد او قتاده ضحاک ابن زید ابن عباس نا روایت نقل کړی دي چې دې کې ضمیر عیسی علی السلام تراجه دي او مطلب دا دی چې د قیامت نمخ کې او پزمکه نازلېږي او دلته علم د دلیل په معنا دی او قران کریم کې دا استعمال شوی دی کنه تاسو مخ کې تیر شی دي من بعد ما جاءک من العلم د علم مراد دلیل کنا نو مقصد دا چې عیسی علی السلام به د قیامت نه مخکې د اسمان نه نزول کوي او راځي به او دا دلیل په دې باندې قطعی یقیني نشبغم دلیل وګورم چې سوره ال عمران کې راځي شپږی شیاط کې مخکې تیر شو تاسو ته او یکلم الناس فی المهد وکهلا تیر شو دا کنا او مار د ویلو چې د کهل نه مراد پوخ عمر دی کنا او دې چې کله اسمان ته پورته کېدو نو پاغه وخت کې د لا ځوانه کې ودري ډیر شو کال عمر کې د دې وجنه د مقام کې ابن جریر د ابن زید نه او صاحب د لباب د حسین ابن الفضیل نه د حسین ابن فضل نه روایت نقل کړو چې د کوهولت زمانہ عیسی علی السلام باندې نه تیر شوی د لا پوخ عمر ته نو رسیدلې 33 سال عمر کې بر شوی دی نو لازمی زمکه ته برازی او د عمر په تیریږي لاسته کال چې زمکه کې تیر کې ناغه وخت به ورسی بیا کنه د دې وجه نبی دام دلیل په دې باندې او د پاغه دلایلو کې شمارل یو د سعید ابن مصیب رحمه الله قول علامه علوسی تفسیره المانی کې راوړو چې مراد دا ده مراد به تکلیمه کهلن بعد نزوله من السما د پس د نزول له اسمان ته لکه سعید ابن مصیب رحمه الله د غلط دا خبره کړې و او باقی پاتې شو احادیث نو حدیث خو دې باب کې ډیر زیات دي امام بخاری باب نزول عیسی ابن مریم باب تړلې دي او دا غي د لاندې صحیح سند تر حدیث راولې دي چې په حدیث کې داو چې ابو هريره رضی الله عنه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قسم دې په غزاد چې داغه په قبضه کې زما روح دي چې خامخا دا خبره نږدې ده چې تاسو منځ کې به الله عیسی علی السلام را لېږي عیسی علی السلام برا کوس شي او د دې شریعت احکام چلون کې او انصاف کوون کې سړې وي نو صلیب بمات کی خنزیر بقتل کی جزیه بختم کی د مال او د دولت به فراوانی تر دې چې مال او دولت قبلول والا بسوک نه تر دې چې او سجده دنیا کې او پدې کې چې سړي داګې نه بغوري بیا ابو هريره رضی الله عنه فرمایل کتا سو غواړي نه دا آیات الولې او وایم من اهل الكتاب الا لهم دا آیات کریمه وي امام بخاری سرد فتح الباری نه صفحه 144 جلد 15 دارنګه ابن ماجه جلد 2 صفحه 1363 پدی غټو داګه چاپونو مصنف عبدالرزاق جلد 1 کې دارنګه صفحه 399 یا جل 11 صفحه 399 کتاب الفتن کې صفحه 350 ابن حبان دارنګ سنن کبرا د بیهقی جلد 6 صفحه 101 کې داسي جلد 9 صفحه 180 کې دوا ځایا تفسیر د ابن ابي حاتم کې جلد 4 صفحه 113 تفسیر وسیط کې جلد 4 صفحه 138 تفسیر د معالم التنزیل کې جلد 1 صفحه 308 دارنګ مسند د حمیدی کې دوا ځایا جلد 2 صفحه 468 او جلد 2 صفحه 469 دارنګ مسند احمد کې خو ګڼو زینو کې راضي مسند احمد کې تقریبا و ضایا دا خبر راضي و ضایا او سنن ترمذی کې جلد 3 صفحه 233 کې دارنګ ابن عساکر عمر اوري جلد 7 دارنګ دو درې ضایا نه بلکې سلور ضایا راولیدا او دارنګ ابن مندم ذکر کړی و خپل کتاب کې کتاب الایمان کې جلد 2 صفحه 512 کې ابن جریر عمر اوري جلد 3 صفحه 289 کې دارنګ نورو کتابونو کې مشتا ګڼ علماو ذکر کړی دا بلکې د نزول د عیسی علی السلام د حدیث ګڼ راویان دي راویان او شمارا ابو هريره رضی الله عنه عمر رضی الله عنه کیسان عبد الله ابن ام محمد ابن جاریه عثمان ابن ابت العاص او دارنګ عائشه دارنګ ابو معمل باهلی نواس ابن سمعان او دارنګ حذیفه ابن اسید الغفاری دارنګ حذیفه ابن الیمان دارنګ ابن مسعود دارنګ سمره ابن جندب دارنګ جابر ابن عبد الله دارنګ ابن عباس عبد الله ابن السلام صوبان ابن عمر عبد الله ابن مغفل اوس ابن اوس انس واسل ابن اسقا عمران ابن حسین عمرو ابن عوف عمار ابن یاسر ام سلمہ ته ګن راویان شو او دا چشماره د دې راویان تقریبا شپږش صحابونه دا خبره نقل ده شپږش صحابونه او بیا حدیث بده باب کې ګوره هر کتاب کې شته یو حدیث چې ذکر کړي او دا غي معنی کې نو مغه زور لريخه شیخ القران دروستم الله دې عمر کې برکت واجی او الله دې حفاظت وکي نن سبا بیمار دې دعا او تکوي چې الله صحت کوي هغه کتاب لیکلې دې اخري عمر کې ولي کو انکار حدیث سے انکار قران تک او پدې کې د اخري صفه بالکل پدې باندې لګولې دي دا روایت ټول لا غون کړې دي هغه بیا غني صفې دي تقریبا او یاو صفو کې شپېته او یاو صفو کې هغه روایت ټول لا غون کړې دي ښا او بیا په اخر کې بیا را مختصر کړی دي دا حدیث ګوره د شپږشتو صحابونو نقل لیکه او غټول ذکر کړی دي او بیا د علماو تصریحات اخر کې ذکر کړی دي لکه تانی خبره نقل کړی و چې هغه وی احادیث نزول سیدنا عیسی علیه السلام قرب الساعه او حکمه فی الناس الحاصل ان الاحاديث الوارده فی المهدی المنتظر متواتره فی المهدی المنتظر متواتره وكذا الوارده فی الدجال وفي نزول سیدنا عیسی ابن کثیر موی ثم انه رفعه الیه بیا الله عیسی علیہ السلام ځان ته اوچت کو و انه باق حی اغه باقی دی او ژوند دی و انه سینزل قبل یوم القیامه د قیامت نمخ کې برا کوزیږي کما دلت علیه الاحادیث المتواتره التي سنوردها ان شاء الله قریبا لکه پدی احادیث متواتر دال دی اغه چې زرد چې مونږه پیش کو ان شاء الله وی به ذکر کړی جلد 1 صفحه 178 ابن عطیہ مشهور عالم الاندلسی داغه تفسیر نن سبا چاپ شال محرر الوجیز هغه وی اجماعت الامه تو علماء د امت اجماع د پدې خبره چې احادیث د نزول د عیسی علی السلام او دارنګ هغه په اسمان کې دا متواتر دي دارنګ ابن جریر خپل تفسیر کې دا خبره ذکر کړې و چ اول الهذا الاقوال بالصحه نا قول من قال معنا ذلك اني قابض وكا اولا د دې اقوالونو په صحت کې زمونږ پني زاغه چا وینا دا چې هغه د متوفی ک معنا څه کوي اني متوفی کا یقینا زه پورا اخلم تا پورا اخلم تا قابض وك من الارض او رافعك الي ولي لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر د نبی علیہ السلام نه احادیث په دې باب کې متواتر دي خدغرنګ حافظ ابن حجر وی په الباری جلد 2 صفحه 169 کې چې تواترت الاخبار بان المهدی من هذه الامه وان عیسی علیہ السلام یصلی خلفا په دې باب کې احادیث متواتر دي چې مهدی به د دې امت نه عیسی علیہ السلام به دغه رستو موس هغه رستو مونږ کوي دارنګ نور علماء تلخیص الحبیر کې حافظ ابن حجر ویلو چې د علماو اتفاق دی اتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حيا او دینه معلومیږي چې ټول امت اجماع ده په دې سوا د بعض شوازونه دا غي اجماع ده چې په بدن باندې ژوندې برپورته کړی شوی دی همدغه شان ورشا کشمیری رحم الله اکفار الملحدین کې وی تواتر نزولو دا غو نزول دا متواتر دی. دارنګ امام زهابین دا خبره کړی و, دارنګ نور علما هم کړی و په دې باب کې بعضی کسان اغیلګي او بیزایا هغه جرحا غیر مفسر چې وته وی غره نقل کوي په بعضی راویان وای دا د بخاری د مسلم راویان دي, دا یو راوی نه دی, دا یو سند نه دی چې تبا هغه کمزوري کې. د دې وجنه په دې باب کې د ټول علماو تقریبا اتفاق او دا چې اختلاف پکې نشته چې ګوره دایم اقوال په دې باب کې نو تبا حیران شي چې دا دومره ګڼ کسان دي, ګڼ چې دا ټول دا یو قول دی یو خبره ده چې عیسی علیه صلاتو و سلام ګوره په بدن معنی داغه چې کم بدن او غیر سره سره د روح نه بر آسمانونو د خېجولې شوی دی او د قران او د حدیث نصوص متواتر دي. په صورت کڅوک زیاته فائدہ غواړي چې ځان له کتاب وګورم, شیخ القران کتاب دی انکار حدیث ته انکار قران تک پای کې دا شبو جوابونه کړی دي, خو تفصیلی بحث کړی دي په دې باندې او دا انتهایی اهم خبره ده ځکه ډېر کسان پړکې دا خبرې باچی تاله چیرې قران کریم کې خورازي چې ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد ستانه مخکې خو ما یو بنی آدم له همیشه ژوند نه دی ورکړي, رسول عیسی علیه السلام همیشه ژوند دی پاتې شو. نو دا غي جوابونه بیا ګوره د علماونه چې جوابونه یې څنګه کړی دي چې مطلب دا چې په دنیا کې ژوند نه پرې نه خو دنیا کې نه دی کنه هغه بره دی معنی د ځمکه باندې نه دی, دنیا خو خود د ټولې ته ویل کیږي او په دې ځمکه خو نه دی کنه او مراد خدا او چې په دې ځمکه باندې الله څوک ژوند نه پرې نو که آسمانونو کې ژوند دی دا غي خو دې سره تعارض نشته. دا ځکه مو زینو کې چې هغه اشکالات کړی بل حادثه دی باب کې تر ځان تفسیر نشي کولای د قران کریم تر سوچ حادثه ته مخه تنی دا تاسو ته مخکې ما ویلو چې لوی گمراهی دا ده چې او سړی د الله د کتاب تفسیر د خپل خېټې نه کوي یا اخباری روایت یا خپل عقل تلی او صحیح حدیث ته یو غاړه نه ګوري نو بیا هغه گمراه شي کنه. صحیح حدیث وای او کله دا غي بار کې او سړی بیا دا وای نو ډیر صحیح حدیث ته خو زماره مرینه نه تیریږي نو مرینه وستا به مرینه نه تیریږي او حدیث صحیح دی دا حقیقت دی چې دا غسړی د مرینه نه تیریږي چې چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت متواتره باندې یقین نه او زمون تیریږي. د دجال بارکه احادیث دي یا د عیسی علیه السلام بارکه احادیث دي دا غسې حادی بالکل صحیح او د قران کریم نصوص نه پته لګي لکه څنګه چې تاسو د آیت کریمه ترجمه وکړه اوس دا چې دوه قسمه خلق دي سوکا غدي چې هغه منون کړي ایمان والي او سوکا غدي چې هغه نه منون کړي د چې کوم نمونون کې دي دا غي د پاره تخویب ذکر کړي فام الذین کفروا ارچا د کسان دي چې کفر کړل دي کافر دي. د باب کې بعض خلک سو شوبې مو به پیش کوي مارته وي د دې لپاره بهترین کتاب هغه د کلوي امام مالک رحمت الله علیه ویل دي چې هغه مړ دی عیسی علیه السلام وای دا دروغ دی په امام مالک باندې او داغه او ته بیا کتاب ورشته نه نو کله بوي حدیث کې ابن کثیر راوړی دي چې لوکان موسی او عیسی حیینه و دا حدیث لو کان موسی حیین دی او دا حدیث بالکل نشته به سند دی. ابن کثیر ذکر کړی او قبل ذکر کړی ته ابن کثیر چې کوم اصل نسخه نو باز علماء نو مونږ ورېدلو په کې دانو او نشته پکې او دا ورسته پکې چا د سیسه کړی دا ور منډلې دی پکې نو دا شوبه مو به باز کسان نقل گئی او هغه صحیحیت نه لري ان شاء الله ورسته به موږ سورې نساء کې راشي تل بیا خبره کوو. فام الذین کفروا ورچا کسان دي چې کفر کړی دي کافر دي ناغی تا تخویف ذکر کئی چې د قیامت پرز با داغی حال گوری فوعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب پا ورکم اغیل عذاب سخت فی الدنیا والآخرة پا دنیا و پا آخرت کے پا دنیا و پا آخرت کے پا دنیا کے معذاب دے اغدارے چې کله د موحدین زور پی راشی ناغی قید کی وی وجنی جزیہ پی ولگئی یا نور د دنیا عذابو ندی او ما لهم من ناصرین او نو بی دی دا پارا سوک دا مددگارونا پا آخرت کے آخرت کے بس اگدا سی نیشی دی سر تڑاو کی امداد و سرو کی بجی کی نو ایمان والا تا بشارت ذکر گئی وام اللذین آمنو او هر جاگ کسان دی چی ایمان راول دی وامل الصالحات او عمل کرده موافق دا قرآن و سنت فیوفیهم اجورهم نو پورا بور کی اغیلا ثوابو نداغی پورا بور کی اللہ غی تا ثوابو نداغی او الله لا يحب الظالمين الله تعالی مين نه کوي د ظالمانو سره. دې کې اصل مقصد د فقول دی و هم دي هغه دا چې الله کافر له دنیا کې ډیر مالونه او عمرونه او مزه ور کوي نو آیا د الله دې سره مين ده سو دا دلیل د محبت دی نو جواب یې وشو چې دا محبت د الله تعالی د دې سره نه دی بلکې دا مهلت دی دا استدراج دی او قران کریم دی ته ویلی وسن استدرجهم من حيث لا يعلمون او ایمان والا اغه الله خو خی ذکر دی مقام کې والله لا يحب الظالمين الله نه خو خی ظالمان او بیا خصوصا چې د ظلم درجه د کفر تر رسیدلې ده نه خو بیا د صداقت الرسول د پاره جمله ذکر کوي جمله ذالک نتلوه جمله معترضه هدي کې مقصد څه دی بیان د صداقت د نبی السلام ذالک نتلوه دا چې مونږه بیانو پتا نتلوه مونږه بیانو علیکا پتا باندې من الایات دا آیاتونو ندی والذکر الحکیم او ذکر دې چې ټک دې د حکمتونو نه ذکر وی پنت او نصیحت تا او حکیمه دې وی چې ډېر حکمتونه یې بګیخه نو معنا دا چې کوم ذکر شو آیاتونه دې د الله د کتاب او داغه او پدې کې ډېر حکمتونه دي خو ایمان والا هغه حکمتونه حاصلول شي ناغه چې کله حاصل کی ناغه د شرک نه دارنګ د کفر نه بچی کنه او پوه شي چې په بنده بشر کې په مخلوق کې څوک داسې نشي کېده چې داغه د الله سره په صفاتو کې شریک شي خو چې کله پدې کې سوچو کی کنه ځکه وی ذکر دی ښا نصيحت ته او پندې اغه ان مسله عیسی عند الله بیا د دې یو شوبې جواب وکړي ښا بیا ته ګوره اذ قال الله کله چې ویل الله تعالی یا عیسی و عیسی انی متوفیکا یقینا زو وفات کوونکه امتا کلک ساتو بیا بده ژوند دیکم یا یقینا زو خوب را واستونکه ام پتا باندې او بیا بده خېجوم برا خدا دو معنی کمزوری دی ښا او بهتره معنی او چې ابن جریر وی انی متوفیکا یقینا زو اغستونکه ام تعالی را پورا په پورا روح سره د بدن نه او رافعک الیا او تا پورته کوون کې امزان طرف تا اسمانونو ته را پورته کوم چاویلو په کلام کې تقدیم تاخير دی دا رافعک الیا مخکې د متوفی کرستو دی نو الله جل شان و عیسی تا ځان طرف ته پورته کوم او بیا بدر باندې مرګ را ولم بیا جرستو را خوشی سه زمانہ به دنیا کې اوسی بیا بمری او دا د ډیرو علماو قول غره چې تقدیم تاخير دی او قران کریم کې دا تقدیم تاخير راغله ده کنه دا مستقل راغلی لکه مخکې تاسو تیر شو یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین سجده مخکې ده که رکوع مخکې ده حالانکه سجده مخکې کړه او رکوع رستو کړه کنه دا تقدیم تاخير کله راضی ده لغې د محاورې مطابق دی اعتراض به نشته خو چې کله دا معنا او کنه بیا ډو شوبې ختم شي ښه مرزایان وای کنه بعضی کسان چې کوم ظالمان دی وګوري متوفیک الله وته چې زبده مړ کوم کنه نو یو هم متوفیږي غره اسمه فاعل ده لیکو خدانی چې اوس دې مړ کوم تا ته پته نشي چې فاعل کې معنا حالي استقبالي دواړي معنا روسو زمانہ کې ملا مړکړې نه دي او روسو زمانہ کې چې کله بیا را کوم شیز مکه تراشه نه بیا به مړکې کنه د مومی تو کپه معنا دي شي کنه او بل خبردار چې کوم روایت دی باب کې خلق پېښ کړي ناګر چې د بخاری نه پېښ کړي خو ګورې هغه دا سره روایت چې داغه سند نشته به سند ده او بلکې هغه سند اصل کې چې ګوري بیا امام بخاری خو تعلیقا ذکر کړو فاغا د علی ابن ابي طلحه پر روایت ده او علی ابن ابي طلحه علماوي دا ډېر کمزور یو بیا دا غره لپاره تفصیلی جرح چې ګوره نو دا جرح کتابونه وګوره خط تهذیب او بل او بل او ماوی بهترین کتاب پکې دغه چې دا مطالعه کړي د ټولو شبو جوابونه غي کړی دی ښا انی متوفیکا یقینا زو پورا غستون کې ام تعالی را روح سره د بدن ستانه او رافعک الیا او پورته کوون کې ام تعالی را ځانتا او متطهرک من الذین کفروا او بچکون کې ام تعالی داغه کسانو نه چې کفر کړي دي او جائل الذین تبعوک او غرزوم هغه کسان چې تابعداری کړي دستا فوق الذین کفروا غالب هغه کسانو چې کفر کړي دي لا یوم القیامه تر ورځې تر قیامت ثم الی مرجعکم بیا ما طرف ته واپس ایستاسو دا پیش ایستاسو دا واحکم بینکم نو فیصله وکوم پمین ایستاسو کې فیما کنتم فیه تختلفون پاغس کی چوی تاسو چې پای کې اختلاف کو یا پاغس کی چو تاسو پای کې اختلاف کوی انا حالی فام الذین کفروا نار چې هغه کسان دي چې کفر کړل دي فعذبهم عذابا شدیدا عذاب ورکم دي ته عذاب سخت په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې او مالهم من ناصرین نه بوی دي ته پارا سوګ د مددګار نو ام الذین امنوا اور چې هغه کسان دي چې ایمان راوړل او عمل صالحات عمل کړه دې موافق د قران او سنت په یو فیهم اجورهم نو پرور کی الله دې ته ثوابونه د عملونو ده دی والله لا يحب الظالمين او الله تعالی مين نه کوي د ظالمانو څخه ذالک نتلوه عليك دا مونږ بیانو پتا باندې دا چې مونږ بیانو پتا باندې منل آیات آیاتونه دي د الله او ذکر الحکیم او نصیحت دې ډک د حکمتونو نه ذکر دې ډک د حکمتونو نه